Luna, din tid er kommet. Du skal dø. Du skal se dit liv passere revy. Beskriv et af de øjeblikke, du vil se for dig. Jeg har altid forestillet mig lidt som de der engelske klassiske film, at der bare er sådan et spole, der kører, og sådan zoom ind på et øjeblik. Og jeg har været sådan lidt... Jeg kunne både forestille mig, at det var sådan et øjeblik, jeg slet ikke havde tænkt på. Sådan en eller anden badeferie, jeg ikke har husket i mange år. Men jeg tror i virkeligheden, at håbet, det jeg vil se, det er mig på en scene i... allerede 3.G gymnasiet, lige færdig med en musical forestilling. Den sidste en række, vi har bare bygget op til det her, vi har haft en fest, jeg har været sammen med nogle af de bedste mennesker, jeg længe har mødt, og så bare få lov til at tage det der sidste buk. Det er måske også lidt overført betydning, men lige at få sådan en afslutning af, det har været godt, du har gjort noget fedt. Og jeg står der med bedste veninde på siden af, som har spillet min medskuespiller, og vi har været igennem hele den her romancehistorie, og drengevennerne bag ved mig i læderjakke og stramme bukser, der bare har haft en dansefest, mens vi har sunget og kastet folk rundt. Ja, hvad spiller I? Hvad har I på? Vi har lige spillet Grease, som man altid skal igennem på musical, og jeg kan huske, at jeg, da vi fik at vide, at det skulle være Grease, tænkte, at jeg skal bare være Danny Zuko. Det var drømmen. Jeg gik op til min musicallærer Louise og sagde, Louise, jeg skal være Danny Zuko, og Louise sagde, det ser vi lige på. Så gik jeg til audition, satte mig ned i lokale med mange lærere og sagde, det er Danny Zuko-tid, sang en af hans sange. Husker det, som om jeg sang Summer Loving og havde en ven med ind til lige at synge anden parten. Og gik ud fra lokalet, og der gik 10 minutter, og så kom min søde Louise ud og sagde, du skal være Danny Zuko. Okay. Så jeg står til sidste buk, iført læderjakke, stram hvid trøje, stramme sorte bukser, med alle mine T-birds ved siden af mig, der også står i matchende outfit, og så marcher lige hår, man overhovedet kan, og helt sort og lagt tilbage, og fed musikspillende i baggrunden, med en Sandy på armen, spiller en rigtig god ven, som vi lige har haft en helt fest med, og står og bukker til sidst. Til lyden af applaus og det blændende lys. Fuldstændig. Kan ikke se en eneste folk, man ved alligevel, at ude i publikum, der sidder der familie og venner og lærere, og folk, jeg slet ikke kender, som alligevel sidder og klapper løs og huer og skriger, og der bliver kastet blomster på scenen, og vi griber halvdelen af dem og tager dem med tilbage og står igennem hele den der dejlige slutsang og prøver at synge med mikrofoner i den ene hånd, blomster i den anden, og sådan lidt tårlen og kinderne, fordi ej, hvor har det bare været fedt det her. Tror du, det er den følelse, du så også ville stå med over for livet, som du lidt stod med over for det der stykke i dine sidste øjeblikke, hvis du ser det her, altså kæft, hvor har det været en fest, og hvad er det ærgerligt, det skal slutte? Det er det, jeg håber. Jeg håber, at livet som en scene egentlig kan være en stor forestilling om mig selv. Og mig, der viser mig fra min bedste side og virkeligste side. Og jeg til sidst kan stå og bare bukke for alle, der har været med mig og få lov til at se det. Og har været inkluderet enten på scenen eller foran scenen og sige, det var det. Mange tak. Der kommer ikke noget ekstra nummer her. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Nå, Luna. 3.G, det er efterhånden lidt længe siden, for nu er du 22 år gammel. Du bor i Hvidovre med din kæreste, og til hverdag der arbejder du som bartender. Men du er altså lige, breaking news har jeg lyst til at sige, kommet ind på det studie, du drømmer om, klassisk arkæologi på Københavns Universitet. Og det har vi jo lige, jeg var totalt nysgerrig, det er godt nok sjældent, man hører nogen svare det, når man spørger ind til uddannelsesvalg. Og så har du lige forklaret mig, at om cirka et år fra nu, kommer du til at stå i en eller anden støde udgravning i Grækenland og udgrave. Simpelthen. Et eller andet sted. Ved ikke hvor endnu. Håber det bliver et fedt sted. Potentielt med en masse potteskov. Forhåbningen til, at der er et eller andet stort tempel, jeg kan stå og kigge på hen over dagen. Sikke en drøm. Men det er jo altså, hvis vi kigger fremadrettet. I dag, der skal vi altså lige stoppe op, gøre status og også kigge lidt tilbage, for jeg skal nemlig skrive din nekrolog. Jeg kender dig jo ikke så godt, ikke nu, på trods af, at jeg faktisk både har talt med din tvillingssøster Freja, der også er med i et afsnit, der hedder Nøglen til 7 års lykke, og mange af jeres venner, så er det jo dig, jeg skal lære at kende i dag, Luna. Så kan du ikke starte med at udfolde en kort, lidt skarp måske, tidslinje over dit liv? Jo, det vil jeg da faktisk rigtig gerne. Lad os se, om vi kan gøre det i nogle brede streg. Jamen, jeg bliver født i København med to udgaver af mig selv, kan man nærmest sige. En dejlig tvillingssøster, som gennem hele mit tidlige kommer til at være ved siden af. Så efter mange år i København, så slår min mor op med min far, og vi flytter til Nordsjælland med min mors nye kæreste, Anders. Og der bor vi i et hus i mange, mange år. Og jeg går i skole der. Jeg går i gymnasiet i Helsingør. Og efter at have boet hjemme med mor og far og papfar i 22 år, vælger jeg at sige, nu er det nok. Jeg vil tilbage til København. Jeg savner mine rødder. Og i begyndelsen af lige efter coronaepidemien, 2021 cirka, der flytter jeg til Hvidovre. Flytter jeg med min kæreste. Får to katte og en hund. Og begynder ellers at arbejde i København af og søger ind på universitetet og kommer ind. Tror jeg er en meget, meget bred udgave af det. Hopper lige 16-17 år over. Ja, det gør vi. Der er skøjtet lidt over et par af årene, men så er det heldigt, at vi de næste små 40 minutters tid har dedikeret til bare at dykke helt ned i enkelte øjeblikke. Det første, jeg vil høre dig om, Luna, kan du ikke beskrive en scene fra dit liv, der på en eller anden måde er blevet definerende for det, eller for dig, eller din vej i det? Jo, jeg kan huske meget, meget tydeligt, hvornår at jeg tog et valg, som faktisk fik lov til at ændre hele den her skøjteperiode, jeg gik lidt og elegant henover. Lige inden vi flytter til Asperger, der får jeg en lillebror, og vi vælger at tage en orlov til Bornholm på 4 måneder, hvor vi bor derovre og bliver hjemmeskolet. Og jeg skal have noget underholdning i de her 4 måneder. Der er ikke så meget at lave på Bornholm. Vi bor midt ude i en skov, i en gård, uden internet. Så jeg tager til det lokale bibliotek med min søster, og vi finder en hel masse bøger og bliver ligesom introduceret til den her japanske tegnestil, man kalder manga. Du beskriver jo, altså okay, Bornholm, det lyder måske lidt kedeligt, hvis det ikke er med internet, og man er, hvor gammel er du på det her tidspunkt? Jeg er fyldt 8. Ja, men er 8 år gammel, så er det måske lidt kedeligt. Men nu som vi sidder her og kigger ud over sådan lidt kedeligt industriområde på Østerbro, så kunne man godt få lidt lyst til den her idyl og det her smukke ølandskab på en eller anden måde. Den her dag, hvor du ligesom tager over på biblioteket, kan du huske noget fra den vejen, der over dig, din søster cykler derhen? Hvordan er vejret? Hvordan er landskabet? Jamen, vi er jo så faktisk så langt ud i ingenting, at cykler, det var ikke en mulighed. Så vi tager den kære bil og kører. Det er sådan en gråværsdag. Der var ikke noget spændende at lave udenfor. Man havde været i legehuset, man havde været i kælderen og lege rundt, man havde plukket æblerne. Der var simpelthen en dejlig grådag, hvor min mor vælger at sige, skal vi ikke se, hvad der er på Rønne Bibliotek? Bornholm har, hvis jeg skulle rigtig, 2 biblioteker, så der var ikke store valgmuligheder her. Og børneafdelingen, deres bibliotekbog, den havde ikke så meget til de kære 8-årige. Det var mere de helt små billedbøger eller de store romaner. Og jeg søgte bare noget, der havde billeder og ikke så meget tekst. Så vi stod af bilen til en grå, kedelig parkeringsplads med endnu mere grå skyer og sådan lidt regn, der er faldet hen over natten. Og Bornholm er ikke rigtig vågnet op endnu, fordi vi er uden for sæson, så den der turistmængde, som mange måske vil forbinde, den er der ikke rigtig endnu. Der er 2-3 biler, der kører rundt, og ikke rigtig nogen på vejene. Man træder ind på et overraskende stort oplyst bibliotek, hvor der sidder rigtig mange unge mennesker, og man kunne godt mærke, at det her det var et sted, hvor at når der ikke var så meget at lave ude i naturen, så søgte folk ind på de store offentlige områder. Også når man står et sted som 2008, hvor at de store offentlige områder ikke altid havde den samme ungdom at byde på, som man nu kan se i dag. For vi også lidt ind, finder en masse afdelinger, der er farver overalt, og bøger, der hænger fra loftet nærmest, og en masse små maskiner, og finder så den her børneafdeling med bøger. Lige er der ved søgning, der var tegneserier og andet, og støder sig over de her små håndholdte bøger, som ikke fylder så meget, og man kunne låne 20 af dem med hjem. Tager dem med hjem i gråvejr og sætter os ind i sådan en lille stue, nærmest af et værelse, hvor der lige kan stå 2 dobbeltsenge, og så er det sådan en skråvægge, så vi sidder nærmest inde under væggene med 2 små vinduer, hvor gardinerne er trukket for fuldstændig mørlagt, og man kan mærke, at regnen, som har troet hele dagen, den er begyndt at falde, og begynder bare at sidde og bliver helt opslugt i det her bøger, til et punkt, hvor at jeg tror ikke engang, jeg kan beskrive, hvordan sådan vejret ændrer sig, og hvad der skete omkring mig, for jeg sad bare i den her bog og kunne mærke, at det her, det kunne et eller andet. Der var et eller andet af det her, jeg bare synes var så fedt. Historiefortællingen, det univers, jeg blev hørt ned i. Der gik 3 dage, Og så var alle de bøger, vi havde lånt, de var læst igennem højre og venstre, og man havde siddet og byttet frem og tilbage, og vi var allerede nede. På en solrig, smuk dag, min mor spørger, skal vi ikke tage på stranden, fordi hvad kan Bornholm, hvis ikke have perfekte badestrande? Og jeg siger, nej, jeg vil på biblioteket, jeg skal have nogle flere af de her bøger, jeg har ikke flere nu. Jeg har læst dem alle sammen. Vi er nået til et punkt, hvor at min mor imellem de her tre dage ikke kunne finde mig, fordi at jeg har sat mig ind i køkkenet. Der havde vi sådan et lille skab under køkkenvasken, som var sådan et hjørneskab, lavet til man lige kan have potter og pander i. Det havde vi tømt, og jeg var lille nok til at godt lige kunne klemme mig ind i det skab og lukke døren indenfra, og så sidde med en lommelygte inde i et skab. Man kunne lige sådan mase puder og dyner med ind, og hvis vi var rigtig gode, så kunne både Freja og jeg sidde derinde og bare sidde med sådan en bog hver, helt klemt sammen ind i et lille bitte skab og bare sidde og læse. Wow, det er virkelig et godt billede på en eller anden måde, ikke? Ej, hvis bare man stadig kunne det. Vi har testet, det kan vi ikke. Nej. Det lyder ellers dejligt. Okay, så de her bøger, du beskriver dem, at de altså også indholdsmæssigt er meget farverige, men er det ikke også det her manga, altså udenpå, når jeg lige har stusset over nogle lignende bøger, så er det jo også, altså der er farver, det er en helt ny verden, de smukke, blanke udenpå. Det er virkelig, det er ikke som når man kigger på mange af de der børnebøger, man ser i dag. Den fortæller nogle helt andre, mere dramatiske historier. Jeg var meget inspireret af, hvordan at bare på bogen, indholdet, som appellerede ikke kun til 8-årige, men på samme måde også til en 16-årig eller en 28-årig, at indholdet, det var så råt, men virkeligt, og det var ikke de her... Jeg blev sendt afsted på den her 4-måneders årlov med børnebøger, skrevet til et lidt mindre likstal. Det var Læsefidusen, og Ole og Emil tager på eventyr og sådan nogen. Og jeg var bare ikke interesseret i dem, for jeg synes, historierne de ramte ikke rigtigt. Jeg kunne ikke indleve mig i dem, fordi de var så hurtigt overstået. Jeg havde brug for et eller andet, som var større. Og det der med at sætte sig ned og læse en firepars roman eller alle Harry Potter-bøgerne, der var jeg ikke helt nået til endnu. Det var ikke det, der fangede helt. Så den ramte på et tidspunkt, hvor jeg havde brug for både at være flyttet til et nyt sted, og lige skulle være der en periode og være væk fra venner, og alligevel gå glip af halvdelen af et af mine indskolingsår på min folkeskole. Halvandet. Distraherende noget, man bare kunne sige, det her, det kunne jeg bare lige forsvinde i en halv dag, og så ud og opleve Bornholm, eller opleve familiekendskaberne og rundt i et hus i det. Den verden, du dykker ned i de her bøger, denne her asiatiske inspirerede verden i virkeligheden, er jo dybt, dybt anderledes fra den verden, du så befinder dig i, når du kigger op, og du står i en eller anden landidyl i det danske landskab på Bornholm. Der er ligesom en stor kontrast, men alligevel var det det, der gjorde dig tryg på en eller anden måde. Det var det, og jeg tror også, det er det, der er med at definere mig, fordi som jeg så blev nærmest forelsket den her verden, så begyndte jeg at opsøge den, fandt steder, da jeg kom hjem, som havde præg af de her verdener, eller mennesker, som på en anden måde også identificerede med det, og det åbnede for, hvad der i dag er. Hele min vennegruppe finder min kæreste igennem de her opdagelser, og nu siger det, jeg tager til. Du opsøger steder, der også bærer præg af den her verden. Hvad det for eksempel for nogle steder? Hvad er det, du begynder at deltage i? Jeg begynder at dykke mere ned i først at finde flere. De havde ikke det største udvalg på Bornholm, så man fandt jo hurtigt ud af, da man kom hjem til Københavns store biblioteker, at der fandtes mere end to historier. Der var nogle lidt flere emner og titler, og jeg begyndte at ville gå igennem det hele, og skulle bare læse så mange bøger, som de overhovedet havde, indtil hylderne var tømt, og så fandt man en ny bibliotek, eller spurgte skolen, om ikke de kunne hente dem hjem til det lille snuskede skolebibliotek inde i midten af bygningen, som ingen rigtig kiggede på. Og fandt hurtigt ud af, at der var andre i min alder, som også syntes, det var spændende. Tog til København i kostymer og så dem, når jeg gik ned igennem strøget og egentlig bare var ude for min mor, fordi vi skulle købe nyt skoletøj, og strøget havde nogle gode butikker, der lige havde det i min størrelse. Og så de her grupper af farverige mennesker med parykker eller farvet hår og stor makeup og tøj, der bare på alle måder skilte sig ud for mere af Østerbros nynordiske blokfarvede gader i beige og sort og grå, kom der bare de her mennesker, som jeg lige pludselig kunne genkende. Ikke menneskerne, men hvad det egentlig var, som så er hele det her univers af kostyme og rollespil, og det, som man så har indbefattet kongrebet, der hedder cosplay. Og så man begynder at dykke ned i det, så finder man ud af, at der er flere tusind bare i Danmark, der har samme hobby og interesse, og på samme måde, som jeg har, da jeg var ung, dykket ned i en verden på et eller andet tidspunkt i deres liv og blevet opslugt. Der er kongresser, events og alle de her store fælles begivenheder, som samler folk af samme interesse, sætter store events op og konkurrencer på verdensplan, som man kan deltage i, og venner, som bare synes, det er hyggeligt at invitere en hjem i huset og sige, skal vi ikke sidde og se en film, eller læse en manga sammen, og så når man går op med det, så vælger man selv også at sige, jeg skal dykke mere på det her, jeg skal ud og se det på verdensplan, jeg skal til Sverige og se det, jeg skal til lange linjefestivalerne og hanne mere rundt omkring i verden, jeg skal finde venner fra udlandet, som har samme interesse, og snakke med dem på nettet, og bare blive ved med at se den her verden udfolde sig, og finde nye emner, og udforske lidt mere. Den gang, da du var bare 8 år gammel, og lige pludselig var langt væk hjemmefra, der på Bornholm, der gav den her cosplay-verden, der er jo en distrahering. Hvad giver det dig nu, som du er voksen og ikke længere sidder på Bornholm? Jamen, den dag i dag, der er det blevet til fritidsinteresse, når jeg verden lige kan blive sådan lidt kold og grå at kigge på, eller man under en periode fra 2020 til 2022 lige pludselig ikke må gå så meget ud fra sin dør, så er det som om, at man stadig kan opleve nogle flere farverige ting. Jeg er jo efter, da jeg fyldte 8, begyndte jeg at læse flere større bøger og romaner også, men fandt altid et eller andet trygt ved det her univers, som jeg fandt, da jeg var yngre. Et eller andet trygt ved at kunne søge tilbage til noget med mange farver og så overspillet og overgejlet, at det aldrig kunne blive så livnært. Og jeg tror også, at efter det blev jeg aldrig lige så god til at læse meget virkelige romaner, jeg havde brug for. Der var et eller andet eventyrligt, et eller andet atypisk, et eller andet, som godt kunne være realistisk, men stadig skulle være så syret, at man meget tydeligt kunne se, at det var noget andet end det, jeg laver i dag. Luna, hvis du kun må blive husket for et øjeblik i dit liv, hvilket øjeblik er det så, og hvordan ser du ud? Det er et vildt svært spørgsmål, for man håber at blive husket for meget. Det er mig, der står i Nordjylland på en mark. Sådan helt, helt sommer udtørret hømark. Nyslået med telte over det hele. Raftekonstruktioner. Og en god 100 spejdere, der kigger mod mig, som jeg er i gang med at lede en større instruktion. Fordi vi er på et kursus, og jeg har fået lov til simpelthen at videregive og lære unge mennesker ting, jeg kan. Og lige her i det nu, der står jeg iført en kokkehat og et forklæde. Og jeg er i gang med at introducere, hvad der er en falsk udgave af Dronning af Danmark. Fordi vi har lige lavet... Det ved jeg slet ikke, hvad det betyder. Det betyder, at vi har taget min gode ven Oscar og puttet ham i en kjole og en peruk og lidt læbestift. Og så er han nu Dronning Margrethe. Så det er mig, der står her og er i gang med at afslutte, hvad der lige har været 6 timer af de her unge, unge menneskers lange torsdag dag, hvor de har konkurreret og lært at arbejde med hinanden og samarbejde under pres, og har haft en hyggelig 3 timer med kagebaning, og så efterfulgt af 3 timers hårdnakket træretters menu med forret, hovedret og lidt ekstra kanapéer på siden af. Og mig, der får lov til at stå og afslutte den her aktivitet, hvor det har været 100% mig, der har brugt tid og energi på at arrangere og afholde og videregive og lære og simpelthen være den person, der har haft alt ansvar i 24 timer over for de her unge menneskers indlæring. Og når jeg siger unge mennesker, så er det også lidt bredt, fordi i virkeligheden så er det unge mennesker og voksne og børn i en svingende aldersgruppe fra 17 til 21. Så ikke meget yngre, end jeg selv står på det tidspunkt. Hvorfor vil du gerne huskes for det? Jeg har i mange, mange år altid haft en drøm om, at folk skal huske mig, fordi jeg enten har inspireret eller lært dem noget. Altså jeg vil rigtig, rigtig gerne huske som en person, som var villig til at videregive mig selv. For når jeg lærer, så er det aldrig bare en, som jeg kender folkeskolelærerne op fra en bog af. Jeg håber, at jeg i alt, hvad jeg videregiver for mig, er der en lille smule af mig selv i. Så jeg har været spejderleder i mange år. Jeg har prøvet at undervise fra ungdomsskoler, og har altid fundet inspiration i hele det her med, at unge kan lære unge nye ting, og jeg har lige helt kunne lide den der klassiske skolelæreropstilling med boglig viden, og nogen skal bestille, hvad jeg må videregive. Jeg synes bare, det er spændende at kunne tage egne livserfaringer, ting jeg har lært, ting jeg har kunnet, og videreformidle dem til unge mennesker, og ligesom gøre dem interesseret i ting, jeg synes er fede, eller inspirere dem til at finde ud af, hvad de selv synes er fedt, eller i bund og grund vil jeg bare gerne inspirere folk til at lære om og se ting, de selv synes er fedt, og undersøge det videre og komme videre ud i livet og finde ud af, hvad kan vi mere, hvad kan jeg, og hvad har jeg lært, og hvordan kan jeg lære mere og blive mere. Og da det så lykkedes i det her øjeblik på den her mark efter 6 lange timer, Hvad føler du, som du står der foran alle de her mennesker, og du netop lige har fået lov til at lære fra dig? Jeg får en af de der øjeblikke, hvor man nærmest stopper op og kan se sig selv fra et helt andet perspektiv. Altså jeg bliver lige pludselig en fugl, der flyver hen over marken og ser det hele fra et perspektiv hen over mig selv og får den der. Lige pludselig så går alt fra at være så opgejlet og så intens til at være helt stille og bare være glad. Altså få sådan en sejrfornemmelse, en fornemmelse af, at jeg har gjort noget nu, som ikke kun har ændret andres dag, men også min dag, og ikke bare andres liv, men også mit liv. Og det er noget, som jeg håber, at de tænker tilbage på lige så ofte, som jeg gør. Og de har ikke set min del af det, men de har set en anden lille frø, der har siddet i græsset og været sådan lidt udtørret og har hoppet rundt omkring de her halvlavede mad, som aldrig blev helt godt, fordi det er også et spejderkursus, så de har lavet det over bål, og det er lidt udkogt, og man bider lidt for meget nu på skinnen, og den smager lidt af lædersko. Men alligevel på en eller anden måde har været inspireret, og nu er der sket noget, og den der fornemmelse af, at noget lige nu har ændret sig fra, hvad det var før. At sådan en sol, der bærer en i nakken, og lugten af græs omkring en, og ens venner, der står ved siden af en, og alligevel så føler man sig både som om, man står i centrum af det hele, men man er der faktisk slet ikke, fordi et eller andet her har ændret sig eksponentielt meget fra, hvad det var før. Og det har du en andel i? Og det har jeg en andel i. En meget stor en, håbede jeg endda. Det er det, du gerne vil huskes for. Luna, tit når man husker folk i deres nekrologer, og særligt hvis det er sådan nogle typer, der er oplagt at skrive en nekrolog om, altså folk, der har været helt op og have de store lederstillinger, eller været kendte på den ene eller den anden måde, så fokuserer man jo meget på, hvad de ligesom har opnået. Hvad har deres milepæle været? Det er klart, det kan være inden for arbejdsregi eller ens branche. Jeg synes også, det kan være lige så vigtigt at tale om milepæl, der er sket personligt for en. Du må selv vælge dit øjeblik i dag, men jeg vil i hvert fald gerne have noget med, som du er stolt af. Jeg tror, at jeg har været stolt flere gange i mit liv. Men jeg stod for ikke så lang tid siden, og det er faktisk forbundet til det her kursus. Jeg havde en person, hvor at det var mit ansvar, at jeg skulle se, at hun igennem en uge fik udfoldet sig selv som person. Og efter den her uge, der får jeg jo skrevet en hel masse sammen med hende og snakket med hende på enhåndsfod. Og efter et år, hvor jeg ikke har snakket med hende, jeg har ikke set hende i slutningen af kurset, der var hun skrevet sådan en dejlig kursusbevis, hvor hun selv får uddybet lidt om, hvad hun føler, hun fik opnået. Og efter et år, der står jeg faktisk her for bare et par uger siden på spejdernes store lejr i 2022. Nu må jeg jo indrømme, Luna. Ja. Jeg har jo selv gået til spejder. Ja. I 4 år. Og der var the shit jo spejdernes store lejr. Ja. Altså årslejren, ikke? Ja. Hvor der bare er, hvor mange mennesker der er? Vi var lige omkring de 35.000 til 38.000. Åh, det er jo så mange mennesker. Det er helt vildt. Vi bare var bare samlet. I en hel uge, der var vi Danmarks 7. største by. Fordi wow. Vi var så mange mennesker, der boede og levede ud fra det samme område. Ja, så det er noget af et event. Det er ligesom noget, man går og glæder sig til. Det er det. Lidt spejdernes Super Bowl på det en eller anden måde. Meget, ja. Der kommer folk fra alle steder af, og internationale spejder fra, jeg tror, vi er oppe at ramme nogle af 30 forskellige lande, og ja. Flere hundrede grupper, der ligger fra syd, nord, øst, vest. Ja, så det er ligesom setting. Det er setting. Vi står her i Hedeland, for jeg ikke engang sige, på en lisser soltørret mark med støv i luften, og det var lidt som at være tilbage igen i den her i Nordjylland, bortset fra, at nu står vi et sted under Roskilde. Og jeg er på vej ned i et mere voksenområde. Man skal være 17+, så der er ældre mennesker, det er min alder, og op efter. Og det her er en af de varmeste dage, vi har. Vi er oppe af rundt 28 grader, op mod de 30. Vi sveder, vi har vand på os, vi går rundt med vores uniformer om livet i korte shorts, og så tynd en trøje, man overhovedet kan komme på, og solbriller hele bundet. Og kommer ned ad den her vej, og vi har en stor bakke på den ene side, hvor der ligger telte. De begynder lidt at forsvinde bag den her bakke, og vi kommer hen til sådan en pavillon, hvidt pavillontelt med et voksenområde. Total strandhygge. Der er blevet sat nogle små og puslige pools op med badedyr i, og sådan nogle falske palmer, og der er en masse folk, der sidder ude foran og er i gang med at skære træ, fordi de er i gang med at lave strandstole selv fra bunden af, og folk ligger i hængekøjer, der er blevet spændt op til rafter, fordi det bare er et 100% hyggezone. Og som vi går imod det her, kan vi ligesom se mere og mere af det her område, og man begynder at kunne se flere og flere mennesker, og der render en god 100-150 mennesker rundt, der står en stor gruppe internationale mennesker og spiller fodbold med hinanden, og der er sådan en helt anden stemning af den lejrstemning, man normalt ser. Det er sådan lidt hen imod sådan en Roskilde Festival. Jeg skulle lige til at sige, der var ikke det lyder noget alkohol, meget som en scene fra Roskilde Festival. Jamen, det var lidt som at træde ud af spejlelejre og ind i sådan et ungdom, men den ungdom, man godt vil huske, ikke den der alkoholfri ungdom, men mere den, vi har det sjovt med hinanden, uanset hvem vi er, fordi nu er vi på et fælles sted. Og mens jeg kommer imod det her, der kommer der en pige op til mig, med fint lyst hår og en sådan Hawaii blomsterkrans, de gode falske fra Tia-butikken rundt om halsen, i en sort trøje og sorte bukser, shorts, fordi jeg stadig er kongevarm. Og jeg var sådan lidt på vej forbi hende, for jeg følger med mine andre ledere, og vi er ude og har endelig en dag for os selv, og skal bare lave lige hvad vi vil. Måske en strandstol, måske tre. Men bliver alligevel stoppet, fordi lige pludselig så hører jeg, at hej Luna. Og så ved jeg jo godt, at jeg er blevet opdaget, og det er ikke helt unormalt. Nu har jeg været spejder i lidt mere end de 4 år. Jeg runder de her 13 snart. Du ved. Så der, ja. Og hører hej Luna, og jeg tænker, at det kan være mange mennesker. For jeg kender efterhånden så mange inden for spejderverdenen fra alle korps og flere lande. Og jeg vender mig om at få øjenkontakt med den her pige, som jeg går sådan lidt lettere og fint forbi, for hun var også med en større gruppe mennesker, som alle sammen havde den samme Hawaii-krans på, så de var sikkert samlet. Og hun kigger mig i øjnene og spørger mig, kan du huske mig? Og det er jo et bredt spørgsmål, og mange kan være bange for det svar, fordi hvis det er et nej, man vil jo helst ikke gå hen og fornærme folk. Men i det, jeg kigger på hende, så indser jeg, at det her det er ikke bare en spejder, jeg har mødt på et eller andet tidspunkt og aldrig snakket med igen. Det her er den spejder, jeg har brugt en uge på at lære at kende. Som jeg har brugt en uge for et år siden på en mark oppe i Nordjylland, for simpelthen at hjælpe med at udfolde sig både inden for hendes spejderverden, men også hendes liv. Jeg fik lov til at læse hendes nærmest brev til sig selv, lidt en nekrolog efter en uge, hvor nu var det afsluttet. Hvad havde hun erfaret sig? Hvordan var hun groet som person? Meget, altså, sårbar. Meget, meget sårbar. Vi havde haft nogle meget, meget intense dage sammen, hvor vi får lov til at sidde i en time til 45 minutter efterfølgende og snakke om, hvad føler du, du har præsteret, og hvad kan vi gøre bedre, og mig, der prøver at give en masse af både mit livserfaring, men også kursuserfaring, og min erfaring som leder på, hvordan kan vi gøre ting bedre. Jeg finder så ud af, at hun kigger på mig og siger, kan du huske mig? Jeg stopper, de andre fortsætter, jeg stopper op. Jeg står simpelthen bare og kigger på hende, og jeg ved jo godt, hvem hun er, og jeg kigger på hende og siger, ja til jer. Selvfølgelig kan jeg huske dig. Hvordan skulle jeg kunne glemme dig? Fordi selvom hun har tænkt, at jeg har været med til at ændre hendes liv i et uge, så har hun også på mange måder i virkeligheden ændret mit liv på en hel uge. Fordi den sårbarhed, som hun viste mig, den har jeg jo på en eller anden måde skinnet igen. Og at stå et år efter i et område, som er så langt væk fra, hvad hun var igennem i den tid, og blive spurgt, kan du huske mig? For jeg er ligesom øjnene op for, at jeg har ændret en persons liv. Der var måske en usikkerhed i, om kunne jeg huske hende, fordi jeg har betydet noget for hende i en periode. Og jeg har gjort noget for hende, som gør, at hun selv et år efter kigger på mig. Jeg har ikke uniform på. Jeg har på det tidspunkt haft langt lyst hår, og står den dag i dag med kort sort hår, og ligner jo ikke mig selv, og har nye tatoveringer, og har sikkert ikke været den samme person. Men hun har med det samme, som hun har set mig, sagt, jeg ved godt, hvem Luna er, og havde brug for at gå over og snakke med mig på det tidspunkt. Det lyder som om, du ved ikke om det er rigtigt, men man kan næsten gisne om, at det der med, at hun spørger dig, kan du huske mig, i stedet for bare at gå op og sige, ej, hej Luna, godt at se dig. Ja. Altså at hun næsten antager, at du ikke vil kunne huske hende, bliver måske også en endnu større understregning for dig om. En ting er, at det går op for dig der, du kan være stolt af, at du rører ved mennesker og påvirker deres liv, men at du sågar kan gøre det mod folk, du ikke engang nødvendigvis ville kunne kende. Der var et eller andet sådan, altså, jeg kunne næsten se mig selv, som om jeg havde været en stor musiker, og den fan kommer hen og møder mig, som jeg har set for mange år siden og taget et billede med. Den der, kan du huske mig? Et eller andet sted, så understreger det også, at hun ser mig ikke kun som en person, der har ændret hendes liv. Hun ser mig som en person, der har ændret fleres liv. Altså en person, som måske endda har været ude og berøre så mange menneskers liv, at jeg vil stå den dag i dag, og ikke kunne huske hver enkelte person. Og jeg synes bare, det var, jeg havde svært lige til at starte med, og kunne ikke rigtig finde ud af, om det her, om jeg var glad, eller om jeg blev lidt trist også, da hun sagde det, fordi jeg blev helt sådan, selvfølgelig kan jeg huske, hvem du er. selvfølgelig kan jeg huske, hvem alle jeg har arbejdet sammen med, alle jeg har været ude på et kursus og har enten deltaget med eller for. Eller ja, for den de navne husker man jo. Ubalance på en eller anden måde, i og med at hun stiller dig spørgsmålet, kan du huske mig, som du også selv siger, det føles som om hun er en fan lige pludselig. Ja. Altså måden hun siger det på, afslører jo også, at hun har et eller andet indtryk af jeres magtdynamik, eller hun sætter dig i hvert fald op på en pedestal, hvor du ligesom er højere stillet end hende, fordi når man, jeg kan huske dig, men kan du overhovedet huske mig? Har jeg overhovedet været betydelig nok, som du har været for mig? Ikke? Det var et meget, meget vildt øjeblik, og jeg tror, at det, som gør, at det øjeblik også bliver det, som jeg vil huske, ses for, mindes for, have som sådan et stort det, du er stolt wow, af. Stolt af, ja. Det er, at den pedestal, hun sætter mig på i det øjeblik, den træder jeg hurtigt og kraftigt nedad. Fordi jeg har aldrig vel været en person, som folk så op til og sat over. Jeg har altid været en person, som vil sidde over for folk og vil snakke med dem. Så det at kunne kigge hende i øjnene og sige, selvfølgelig til, jeg kan huske, hvem du er, og kan give hende et kram, og kan jo spørge hende, hvordan det går, og kan fortælle hende, hvad vi er på vej til, og vise hende de ting, jeg har været i gang med at lave, og være helt nede på jorden og medmenneskelig med hende, gjorde hele det øjeblik fra et kæmpe indsigelse i, hvad har jeg lavet, og hvad er der lige sket, til at være et, jeg har lige mødt en ven. Ligesom jeg har mødt 300 andre på den lejr, som jeg har sagt hej til, og som løb efter mig og sagt, hej Lune, eller jeg er gået op til og sagt, ej, hej, lang tid siden, jeg kan ikke snakke lige nu, kan vi ikke møde senere på pladsen, eller vi ser hinanden ved storscenen senere. Så var det et øjeblik, hvor at jeg både stoppede op og blev stoppet af en person, men også kunne mærke, at jeg kunne ikke forlade der, hvor vi stod, selvom vi står midt i midten af nærmest det her fodboldspil, der foregår foran an, og folk løber frem og tilbage, og jeg har fire ledere, der kigger på mig og skynder sådan lidt, fordi Luna, vi skal altså nå at bygge det her strandstol, inden vi skal videre, fordi vi skal op og lege ninja lige om lidt på græsplænen med vores spejder, og der skal vi altså gå ret langt, fordi vi er lige 2 kilometer væk og sådan noget. Men jeg kunne simpelthen ikke rykke mig derud fra, før at jeg havde kigget på det her andet menneske og har anerkendt situationen og sagde, jeg er vildt stolt af, hvad der lige skete. Selvom dem omkring mig måske ikke kan se det, så kan jeg fortælle videre, at det gjorde jeg også til dem, jeg var afsted med, og de havde lidt den samme samtale, som vi har nu med, det var nogle vilde ord at bruge, kan du huske mig, men det satte også helt vildt mange tanker i gang, og sidder bare allerede nu med sådan en følelse af, at det var stolthed og glæde, og det var ikke bare stolthed over mig selv, det var også stolthed over den her anden person. Og selvom det også er stolthed, så er det på en eller anden måde, måden du taler om det i hvert fald også, ydmyghed. Jeg prøver. Fortæl mig om et tidspunkt, du har følt lykke. Det var en af dem, jeg tænkte længe over. Er det svært at finde frem til det? Det var det, ja, men jeg tror også, det er fordi, at når man får sådan nogle store spørgsmål, så vil man jo oplagt tænke tilbage på ting, der ikke ligger så langt væk. Nu har jeg brugt 3 år fra mit studieliv, og havde jeg siddet til det her interview for 3 år siden, så tror jeg, at jeg har givet udelukkende eksempler fra mit gymnasieliv. Men den dag i dag, så det tror jeg... Det bliver jo lidt et øjebliksbillede. Det bliver lidt et øjebliksbillede. Men den dag i dag, der tror jeg, at de ting, der fylder mest, det er fra der, hvor jeg er opnået i dag. Så sidste gang, jeg kan huske at føle lykke på den måde, hvor man virkelig bare står, og man kan faktisk ikke få smilet af kenderne. Det var på selv samme spejderlejr, som jeg lige har været sted på. Det er en aftenaktivitet, vi har efterladt vores spejdere. Vi har været sted med en gruppe, hvor vi har været 5 ledere og samlet 21 spejdere fra hele vores gruppe afsted. Vi har simpelthen efterladt vores yngre dele tilbage i vores hyggelige lille lejrplads sammen med resten af Helsingør Kommune og er taget afsted på det her voksen-event om aftenen. Og så meget som jeg kan sige, at jeg gerne vil ændre folks liv, så har vi helt klart en spejdergruppe, som har det fokus, at folk skal kunne huske os. Og det behøver ikke være som sådan en, hvad var de seje. Vi har valgt at klæde os ud til det her aftenevent, som Rip Rap og Rup, Max Motor og Joachim von And. Så vi har taget en meget lavpraktisk, jeg var Rip, jeg havde taget hvide shorts på og nogle lange sorte bukser og en blå kasket, som i virkeligheden var en blå bøllehat, hvor jeg har foldet siderne sådan lidt ind og bare sådan klemt den over mit hoved. Og nok vigtigst af alt, så havde jeg taget noget ansigtsmaling med. Så vi har blandet en orange farve og farvet alle vores næser helt orange. Så vi kommer en gruppe på 5 mennesker gående. Rip, Rap og Rup med kasketterne på. En meget, meget flot Joachim von And. Vi havde fundet sådan en rød jakke. Og en tophat og en stok, nogle små briller og hvide bukser kom rigtig gående. Og hele aften, og nu vil jeg næsten ikke udsætte et radioprogram for det, men hele aften, der har vi gået rundt og snakket i de her skingre andestemmer. Ej, det vil jeg gerne høre. Det er fordi, onkel Joachim, vi har gået rundt sådan her hele aften. jeg mistede min stemme dagen efter. Sige, det var virkelig forfærdeligt. Det kan man ikke holde så længe, hvis man tager også for en øl eller to indenbords, ikke? Vi holder faktisk pinlig ædru. Jeg tror, det var bedre med øl, så havde det været sådan en sjov oplevelse nærmest. Ej, det var super, super hyggeligt. I var så committed til os. Vi var så committed, vi gik rundt. Det var som et klassisk spejløb kan være, efter du måske ikke kender det. Så løber man jo rundt fra post til post til post, og de er meget spredte hen over den her kæmpe lejr. Så vi går jo ret langt mellem nogle af de her poster, men vi vælger stadig ud at sige, at selvom vi er på en 10-minutters gåtur fra den ene ende af lejren til den anden, så skal vi jo blive rollerne. Så jeg går rundt hele aften og taler om det her. Og mit lykkeøjeblik, det er simpelthen at stå. Vi ankom til en post, som var sådan et festivalstema, og hele emnet for det her, det var, at vi var afsted, og vi er alle sammen, nu hedder det 23 plus, jeg ved godt, jeg var 22, men det bliver mellem dig og mig. Og alle de her voksne mennesker, der ankommer til en post, og får at vide, nu skal I have det, som om, at I var sådan nogle, I lige blevet 18 år, I lige, måske 16, I lige kommet ind i hele festkulturen, og I er nu på en post, hvor vi skal spille beer pong, men i en kæmpe forstand. Så vi har taget sådan nogle af de der Harald Nyborg sorte spande, 11 liter spande, og sat dem op som beer pong, og så med en tennisbold skal vi stå på afstand og kaste ned i det her. Og det i sig selv lyder jo som en fest. Ja. Men vi står på en bakke, som overser hele Hedeland. Så mens vi står op på den her bakke... Og hvordan ser det ud i Hedeland? Jamen, Hedeland normalt vil jo egentlig bare være sådan en overgrød park. Men det vi står og ser på, det er samtlige 35.000 spejder, der er på vej i seng. Fordi klokken er ved at være 22 om aftenen på det her tidspunkt, og yngre spejder står og er allerede gået i seng, og man kan se rundt omkring, at på lejrpladsen, der begynder der at være bål over det hele. Det begynder at blive mørkt, så du kan se de her flammer, der ligesom holder hele byen i live, og det er en by af telte, så du har de her orange, klassiske KitKat-teltene, der står rundt omkring, og spisebord med lys, der er hængt op i, og så bare bål og grupper af mennesker, der sidder rundt omkring, og du kan høre alt fra sang til fest, til folk, der er ude og snakke med hinanden, og man kan høre, når vennegrupper støder ind af hinanden, for lige pludselig kommer der sådan nogle skrig af folk, der bliver helt ellevilde, og vi står på toppen af den her bakke, og kan både se ud over det her. Man skal også kigge på hinanden og de her mennesker, vi aldrig har mødt før, voksne mennesker, som afholder den her aktivitet, som kigger på os, og vi holder masken igennem hele vores, men de er ved at de græder og grin. Altså, de kan slet ikke holde til os og kigger på os i vores flotte andekostymer. Jeg havde helt glemt det, jeg står. Jeg man glemmer helt, at vi sidder i andekostymerne. Og forestiller mig sådan en smuk, smuk slette. Og det er bare det virkelig. I mørket, og der glimter rundt omkring. Man fornemmer ligesom livet, men på en eller anden måde får I lov til at være en del af det, samtidig med at være væk fra det og observere det. Så jeg fuldstændig glemt, at vi står i de der kostymer. Og vi står ikke bare i kostymerne, vi har stemmerne kørende, og når folk spørger, hvem vi er, så siger vi jo, at når jeg er Rib fra Andeby, hvor kommer du fra, og hvordan er du spejder, jeg er grønspætte. Det var fantastisk, fordi vi står i, hvad der for mange bliver et once in a lifetime oplevelse og udsigt og område, og har det så sjovt. Vi står her med de her beerpongspande, og vi drikker saft eller sodavand imens, tror jeg, de har givet os, og prøver at vinde alle vores konkurrencer. Det tager alt for lang tid, fordi ender jeg ikke særlig god til beerpong, faktisk. Og jeg får bare den der, sådan, det her er bare lige præcis det, jeg godt vil lige nu. Jeg vil have det sjovt, jeg vil stå steder, som ingen andre får lov at opleve, og jeg vil have, at folk kigger på nogle af de ting, vi laver, og husker os. Jeg håber inderligt på, nu må det være til min begravelse, at nogen vil sidde og huske mig som anden til beerpongløbet. 1 af 3. Det var lykkeligt. Det var, jeg var simpelthen så glad, og der var et smil, der ikke kunne komme af mit ansigt, selvom at vi stod og fik sprættet vand på os fra vandpistoler, og min anden næse løb ned af mine kinder, og de der shorts, jeg havde med, som engang var hvide, de blev bare aldrig hvide igen. Der kommer sådan lidt gul på, og der var sodavand ud over dem med det samme, og jord fra de der bakker, vi kravlede på, men det var bare noget af det fedeste, jeg nogensinde havde lavet. Jeg var lykkelig i det øjeblik. De fleste af dine gode øjeblikke er enten i forbindelse med spider-communityet eller cosplay-communityet. Du har spillet teater, du dykker meget ned i de her på en eller anden måde kreative fællesskaber, eller hvor sammenholdet eller det med at være et hold, enten at spille hinanden op til de rigtige replikker på en teaterscene, eller at være sammen om at bygge den her tømmerflåde, eller få kursuset til at løbe af stablen, eller kostymet skal stå, som det skal til cosplay. Hvorfor tror du, det fylder så meget hos dig, eller at det også er der, at de gode ting for dig ligesom kommer til udtryk? Jeg tror, hvis vi dykker ned til den der dejlige, sneværsfyldte 28. marts i start 2000, hvor jeg blev født sammen med en anden person, så har jeg aldrig nogensinde kunne se mig selv stå alene i mit liv. Der har altid været en tvillingssøster, senere halvlillebror, en mor, en papfar, en far, en papmor, en onkel, kusiner, fætre. Vi havde familiebofællesskab nærmest. Min oldefar havde en lejlighed, som vi alle sammen boede i. Jeg har aldrig set mig selv være alene. Og selvom man gennem livet måske har haft tidspunkter, hvor man har kunne føle, at der ikke har stået folk om dig, så alle mine håb for livet og for mine interesser og de ting, jeg godt vil lave og ser mig selv have det godt i, der er jeg ikke alene. Jeg vil simpelthen ikke kunne klare at stå og lave noget kun mig. Jeg vil ikke kunne holde ud. Jeg vil skulle have nogen omkring mig. Jeg vil godt kunne stå og være selvstændig, men jeg vil have brug for at kunne inkludere folk i resultatet eller i processen eller i hele eventyret, der skulle være mig og mit liv. Er den korte historie af det. Nogle gange kan man jo godt savne nogle gange og sige, ej, jeg skal bare have en dag for mig selv, jeg skal lige være alene. Og alligevel så sidder jeg på Messenger og skriver med 7 mennesker, mens jeg er alene. Så der er man jo ikke helt for sig selv. Det kender jeg så godt, det der. Ja. Selvom vi står og siger, at jeg har brug for dit hjem, så er jeg jo sådan, jeg vil gerne være alene, men min kæreste skal sidde på sådan af, og vi skal lige se en film sammen, og jeg skal lige have en kat på skødet, og min hund skal også gås med og sådan noget. Ja. Så jeg, sådan, jeg skal være alene, men alene sammen med de andre mennesker, som jeg ikke har været alene med tidligere i dag. Så du er aldrig alene i dine lykkelige øjeblikke, men hvis vi også lige skal nå at have det modsatte repræsenteret, sorgen, er du så alene i den? Fortæl i hvert fald om en scene fra dit liv, hvor du har følt sorg. Jeg har jo været meget privilegeret, kan jeg sige, gennem mit liv, at jeg ikke har mistet så meget. Men har alligevel gået igennem nogle hårde tider. Jeg tror, nogle af de gange, jeg har stået i mit liv, en af de gange, jeg kan huske allermest, det har været sorg ifølge af ikke noget decideret sørgeligt, men mere en periode. Og nu er det også med, ikke at sige for meget, nu hvor min dejlige søster har været med, men hun havde en hårdere opvækst, end jeg havde. Hun havde en rigtig mange udfordringer, og arbejder stadig med meget af det i dag. Og jeg kan bare huske at stå på hendes værelse, efter vi var flyttet til Espargera, og stort hus, og store tanker, og nye skoler, og vi er blevet ældre og kommet op i udskoling, og hun begynder at få det rigtig, rigtig svært. Og jeg står inde på hendes værelse, der er rodet, hun ligger i sin seng, hun har ikke rigtig været, hun har ikke været udenfor. Altså det var lukket, mørklægningsgardiner nede, en enkelt lampe tændt, og jeg går op med sådan en lille plastiktallerken for vores barndom, sådan en blomsterformet plastik, de har sikkert været et gammelt IKEA-sæt tallerken, som har fulgt os med, siden vi blev født, med noget mad på, fordi at hun ikke har spist et måltid i de sidste 2 dage, og jeg har været i skole og lige kommet hjem og har købt en tebirkes med til hende, så jeg lægger den på tallerkenen og kommer op og sætter den på kanten af sengen og står ligesom bare i midten af det her helt sorte lokale. Det er det klassiske malm IKEA-sæt i sort, mørklagte gardiner, mørke tæpper, et clearet skrivebord med en tøjbunker og tøj, der ikke er blevet vasket og nærmest ikke er blevet gået med det sidste stykke tid, og kan bare mærke, at der er jo nogen, der siger det her med, at tvillinger på en eller anden måde kan mærke hinandens følelser. Jeg ved ikke, om det er sandt, men jeg kunne godt mærke, at det her det var en periode, hvor hun havde det rigtig hårdt. Og det gik over i mig, for jeg var på mange måder på det tidspunkt mægler mellem omverdenen og min søster, der ligger og er ekstremt udfordret. Og det med at stå og have en samtale med nogen, som ikke svarer, ikke fordi de ikke er vågne, og ikke fordi de ikke måske gider, men fordi det simpelthen ikke kan. Og når det er en person, som har fulgt en i på det her tidspunkt har det været en 16-17 år, er næsten som at miste en person. Men håbet eller andet sted om, at det kommer tilbage. Og det var bare svært at have på det tidspunkt, for der var både fysisk og mentalt meget mørkt. At sætte den her tallerken ned med mad på, og egentlig bare håbe på, at den bliver spist, og ikke bliver en, jeg henter om 2 dage, eller min mor tager med ned til aftensmaden og sætter i køleskabet med noget cellofan henover, og håber på, at det måske kan blive morgenmad eller andet. Så kan man sige, det er heldigvis dage, som jeg ikke ser længere. Nu kan jeg tage hen i hendes lyse, lyse hus med malede vægge og kæreste og venner, som hun bor sammen med. Hvor er det vildt, hvor er det smukt og også hårdt og slet ikke smukt alligevel. På en eller anden måde også meget gennemgående for alt det, vi har talt om i dag, apropos at du ikke er alene, at din største glæde er andres glæde, og din største sorg, det er din søsters sorg. Det tror jeg er meget afspændende. Jeg lever meget igennem folk, og håber, at folk også på en eller anden måde lever igennem mig. og at min største glæde kommer, når jeg kan se andre være glade sammen med mig, og hvis andre ikke er glade, så har jeg svært ved også at selv stå og være glad. Ikke fordi jeg ikke selv kan være den, kan man sige, motiverede person for at finde den rigtige vej, eller jeg tror også, jeg har kollegaer og venner og familie, som er ved at være rigtig, rigtig træt af min positive indstilling i alle situationer. Fordi jeg godt ved et eller andet sted, at hvis jeg ikke kan mundre andre folk op, så bliver jeg i bund og grund ikke selv glad. Det gør det også svært nogle gange, for det betyder, at alle miljøer, jeg sætter mig i, der har jeg brug for at kunne være med til at kontrollere på en eller anden måde stemningen og vejen frem. Fordi hvis noget går galt, og jeg ikke kan være med til at gøre alt glade, så kan jeg heller ikke selv sidde og være glad. Det er også en kontrolting. Meget. Og selvom det også er faktisk, at det er både smukt og måske heller ikke smukt, fordi jo, smukt, at man ja, lever så meget gennem andre, men som en, der også selv kan have det på samme måde som dig i de her ting, så det er også virkelig hårdt, at denne her magt over mit humør placerer jeg ligesom i andres hænder, ikke? Jo. Fordi man ikke altid kan gøre så meget ved det. Der er det den der people pleaser-genet. Hvis jeg gør andre folk glade, prøver så hårdt på det. Og selvom det er på bekostning af en selv. Det er en fin balance, ikke? Jo. Sådan. Ja. Sidder som det skal. Sådan der. Lune, jeg har skrevet din nekrolog. Jeg er spændt. Vil du læse den? Det vil jeg da. Meget gerne. Højt. Det kan jeg sagt. I hvert fald prøve. Fedt. Som jeg trænede til at læse højt i dag. Jeg, Luna, er i dag afgået ved døden. Min grå, barnlige virkelighed blev for første gang oplyst i strålende farver, da jeg en regnværsdag på det lokale bibliotek, bare 8 år gammel, fandt et portal til en verden, der var så meget sjovere end min, at jeg besøgte den så ofte jeg kunne. Den var dramatisk, japansk tegneserie, der tillod mig at indleve mig i større landskaber end det bornholmske. Og siden da var den virkelige verden og de historier, der skildrede den, aldrig nok for mig længere. Det var for kedeligt, for fantasiløst, og når den virkelige verden blev det, gjorde det til en fundamental del af den, jeg var, at opfinde min egen. Jeg skabte og deltog i rum, der var fælles, der var opfindsomme, der var kulørte, der var bedre. Jeg elskede at være spejder, at være udklædt som fiktive personer, og være en anden karakter end mig selv i et skuespil. Men det var ikke den måde at løbe fra mig selv på, det var en måde at være endnu mere mig. Og jeg så alt som en undskyldning for at dress up. Når andre ville have sat sig på bakken og overså hedelandet og nyt udsigten af de glimrende lys, de levende bål i teltbyen og 35.000 spejder, der sagde godnat, havde det måske været mest med et enkelt sofistikeret glas vin. Ikke mig. Jeg stod der i andekostyme med matchende toneleje og mine allerbedste venner, bare fordi. For hvorfor ikke gøre noget mere ud af det? Hvorfor ikke altid udnytte anledning til et godt grin og skabe nogle gode minder, der senere kan blive til en god historie? Det var med den tanke, jeg levede mit liv. Husk mig for at dyrke fællesskabet, men også påvirke det, samtidig med at være en del af det. Husk mig for at lede vejen og inspirere på vejen. Om det er at lære en flok unge spejdere at bygge en strandstol eller at lave mad over bål, var underordnet. Det vigtigste var, at jeg var til stede de steder, jeg var, og aldrig dovnede bare at læse instruktioner op fra en bog. Jeg bestræbte mig altid på at være dybt personlig i alt, jeg gjorde. Jeg stod og underviste på en solvarm udtørret mark og gav rent faktisk noget af mig selv imens. Jeg var stoltest, når det lykkedes, og når en, jeg havde hjulpet på en lejr for flere år forinden, kunne huske mig og var i tvivl, om jeg kunne huske hende. Og stolt. Stolt af, at jeg var sådan en, der kunne svare ja, og jeg også kunne huske dem, der kunne huske mig. For jeg havde hierarkier. Jeg satte mig ikke over for dig, men ved siden af dig, så vi kunne se verden fra samme sted. Jeg var en people pleaser, en festabe, den, der sørgede for, at andre var glade, så jeg selv kunne være det. Derfor var mit største sorg også, når jeg ikke kunne løfte humøret i andre. Når et fedt kostyme eller en sød tebirkes ikke var nok til at gøre min tvillingesøster glad igen. For jeg levede gennem folk og deres følelser, og jeg lod folk leve gennem mig. På den måde var jeg aldrig alene. Jeg blev født med min følgesvend, og jeg har levet med hende, eller andre, lige siden. Selv når jeg var alene, var jeg alene sammen med andre, min kæreste eller min kat. For jeg var intet uden andre, og ingen af os er noget uden fællesskabet. Derfor søgte og elskede jeg kollektivet og videde det meste af mit liv til det, til at holde det i live og til at underholde det. Og til sidst vil jeg bukke for jer. Og selvom jeg ikke vil kunne se publikummet for det skarpe scenelys, vil jeg vide, at min familie og mine venner sad derude og hyldede min præstation. Og så bukker du. Og så bukker jeg med en lille blomst i den ene hånd. Det er jo meget menneskenært at sidde og kigge det hele i øjnene, fordi man er både sådan helt, wow, du har læst mig som et bog, men også, jeg føler, at det både er en nekrolog, som jeg vil være stolt af at have trykt, men også være en nekrolog, som jeg kunne sætte mig ned nu og skrive til en hel bog, en biografi, en et eller andet. Det er godt. Du siger, jeg har læst dig. Hvilke dele af dig er det, du synes, der kommer til udtryk her? De dele, som du gerne vil have, skal være med i nekrologen? Jeg tror helt klart, at jeg ofte, det tog mig lang tid selv at opleve den der people pleaser genet, og opleve, hvor meget jeg egentlig lagde mig selv i andres hænder. Det var også det, som, det var jo svært, når man er meget ung, og lige skal lære, hvor meget kan man give af sig selv, uden at det sover en, eller man kommer til skade og andet. Og det er helt klart også noget af det, jeg prøvede mig selv af, hvor meget jeg giver og får igen, uden at, altså mens jeg kender mine grænser, og også godt ved, at for meget er for meget, og på et tidspunkt, så kan jeg ikke give mere af mig selv, og hvornår skal jeg give mig selv og forvente noget igen, og hvornår får jeg ikke noget igen, og hvad sker der så? Så det er en, som at have et spejl sat foran sig mere end en nekrolog nogle gange. Mm. Det. Så historien her om dit liv, som jo på mange måder bliver historien om forskellige fællesskaber, den kan du egentlig godt genkende? Den kan jeg godt genkende. Jeg ser mig selv nogle gange som sådan lidt olympisk flag. Altså, der er så mange farvede cirkler, og de er alle sammen på en eller anden måde hængt sammen. Og på en eller anden måde, så er den røde tråd, der skal gå igennem dem. Eller den hvide baggrund, de ligger på. Altså, jeg tror bare, jeg vil inkludere så mange flere mennesker, end kun mig i den. Fordi jeg virkelig føler, at når jeg så er alene, så sidder jeg med så mange andre. Men på samme måde, så ved jeg også i mig selv, at det her er der, hvor det bare skal handle om mig. Men selvom det skal være din nekrolog, og selvom jeg faktisk synes, der er i forvejen altså meget fokus på andre end dig selv i den, så kunne du alligevel godt tænke dig, at der var lidt mindre fokus på dig, og lidt mere fokus på dem, der har gjort dig til dig. Jeg tror, det er den sådan anerkendelsen af, at jeg ikke er noget på samme måde, eller jeg ikke er mig, uden at de også er dem, og de er der. Den der anerkendte tilgang til, at hvis jeg skulle ligge død der i dag med de historier, jeg har, så ville jeg ikke kunne fortælle dem uden de mennesker. Lidt ligesom en nekrolog med en takketale, hvis man kan sige det på den måde. Honorable mentions. Ja, lige præcis. Så vil du også være tilfreds med det liv, du har levet, og hvordan det lyder her? Det vil jeg. Hvis det her var, hvad jeg forhåbentlig kunne få lov til at læse over en forældres skulder, når det blev trygt, så vil jeg være tilfreds. Så vil jeg være glad for det, der blev sagt om mig. Og vil også føle, at nu kunne man godt tage videre, fordi der var udrettet det, som var udrettet. Sådan i hvert fald skrevet, heldigvis, bliver den jo slet ikke relevant før om virkelig, virkelig lang tid. Men tak alligevel for at komme hjem til mig i dag og lade som om. Tusind tak for at give mig den selvindsigelse, som det her også var. Og 7.13, så sker der jo selvfølgelig ikke noget. I kan høre bord, når du banker. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer? Så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.